आप बनी इसराइल से पूछो, हमने उन्हें कितनी ही खुली निशानियां दी, और जो कोई अल्लाह ताला की नेमत को बदल दे इसके बाद के वो उसके पास आ चुकी हो, तो यकीनन अल्लाह ताला बहुत सख्त सजा वाला है।